لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قول المؤلف رحمه الله: صفة الصلاة أي كيفيتها، وهي الهيئة الحاصلة للصلاة، وبيان ما يكره فيها، وأركانها وواجباتها وسننها. نمنا يا صلاة ni kile kipambo ambacho kinapatikana kwa ajili ya kuswali na kuweka wazi yaliyo makruhu katika sala, pia nguzo zake na wajibati zake na sunna zake. Kauluhu yustahabu an yatiya ilaiha bisakinati wa waqar, ni sunna kwenda katika sala kwa utulivu. Yakulu sharih: bada almuallifu fi dhikri adabi almashi ila salah, ameanza mtungaji wa kitabu kutaja adabu za kwenda kwenye sala. Wa hiya mustahabba, na adabu hizi ni sunna. Walaysat biwajiba, na si wajib. Wasakinatu hiya taanni fil haraka wa tarkul abath, sakina ni taanni, kufanya utulivu katika harakati na kuacha mchezo. Walwaqaru yakunu fil hay'a, na wakari inakuwa katika sifa ile ya kwenda. Kaghadhi albasar, kama kufunga macho. Wa khafdhi sauti, na kuinamisha sauti. Wa adami liltifat, na kutozungusha uso. Kwa hiyo mtu anatakiwa aende katika sala bisakinatin, yani kwa utulivu. Wa wakari, na wakari ndio hiyo kufunga macho yake asiangalie muharramat barabarani, ainamishe sauti yake, asizungushe uso wake wakati anakuja katika sala. Wadalilu qawluhu sallallahu alayhi wa sallam: idha uqimati salatu fala ta'tuha tas'un, ikikimiwa sala msifuate sala hali ya kukimbia. Wa atuha tamshun, na ifuateni sala hali ya kutembea. Wa alaykumus sakina, ilazimisheni utulivu. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu, rakaa mtakazozidiriki mtasali, rakaa ambazo fatakum zimekufutuni, faatimu, kamilisheni ile sala, lakini msikimbilie sala, nendeni kwa utulivu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Qawluhu fa idha dakhala al-masjid, akitaka kuingia msikitini. Arada bayana adabi dukhuli al-masjid, hapa nakusudia kuweka wazi adabu ya kuingia msikitini. Faqaddim au faqaddama ma yaqulu inda ad-dukhul, akatanguliza kile kinachosemwa wakati wa kuingia. Qawluhu qala bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Hii ndio dua ya kuingilia msikitini, kutanguliza mguu wa kulia kama itakavyokuja na kusoma dua hii: bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik, e mola wangu nisamehe madhambi yangu na unifungulie milango ya rehma yako. Hadha alhadithu majmuun min iddati ahadith warada inda Muslim bilafdhi idha dakhala ahadukum almasjida falyaqul allahumma iftah li abwaba rahmatik. Hadithi hii ni jumla ya hadithi mbalimbali ilikuja katika sahihi Muslim kwa lafdhi hili: mmoja wenu akitaka kuingia msikitini na aseme allahumma iftah li abwaba rahmatik. Wa talabu arrahma inda ad-dukhul, na kutaka rahma wakati wa kuingia. Lianna almasajida mahallu tanazzul arrahma, sababu misikiti ni mahali pa kushuka rehma. Wa hadha ad-du'a'u jama'a al-basmala was-salata was-salama ala rasulillah wa talaba al-maghfira war-rahma, dua hii imekusanya kusema bismillah na kumsalia na was-salatu was-salamu ala rasulillah na kuomba maghfira na rahma. Kwa hiyo ni dua adhim, dua ya kuingia msikitini. Qawluhu wa yuqaddimu rijlahu al-yumna lidukhuli al-masjid, na atatanguliza mguu wake wa kulia kwa ajili ya kuingia msikitini. Lima bayana au lamma bayana alqaula fi dukhuli almasjid bayana alfi'la, وهو تقديم رجله اليمنى عند الدخول. alipo bainisha rahmukallah alipo bainisha maneno katika kuingia msikitini akabainisha vitendo wa huwa taqdimu rijlihi al-yumna 'inda ad-dukhul ni kutanguliza mguu wake wa kulia wakati wa kuingia. Kwa hiyo maneno na vitendo, vitendo ndio huyo kutanguliza mguu wake wa kulia wakati wa kuingia. Li'anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam kana yuhibbuhu at-tayamun fi sha'nihi kullihi. Mtume ilikuwa akipendezewa na kuanza upande wa kulia katika mambo yake yote. Wayamuru bihi na anaamrisha jambo hilo. Wabinaan ala kaidati shari alqailati bilbudaati bilyamin fi kulli ma kana min babi takrimi watazin. Na pia kulingana na msingi wa kisheria unaosema kuanza upande wa kulia katika kila jambo ambalo liko katika upande wa takrim, kutukuzwa na kupamba, unatanguliza upande wa kulia. Kama ilivyokuja katika hadithi, kujichana nywele, mtume ilikuwa akianza upande wa kulia. Kuvaa viatu, mtume ilikuwa akianza mguu wa kulia kuvaa. Kwa kila jambo ambalo lina takrim, unatanguliza upande wa kulia. Ama upande wa kushoto ni mambo ambayo hayana takrim, ni kinyume cha takrim. Kutanguliza mguu wa kushoto wakati ukiingia chooni, ukitoka unatanguliza mguu wa kulia. Kujisafisha ni mkono wa kushoto, si mkono wa kulia. Kwa hiyo kila jambo ambalo lina takrim na kutukuzwa ni mkono au upande wa kulia. Kauluhu wal yusra lil khuruji minhu, na mguu wa kushoto kwa ajili ya kutoka msikitini. Ai yuqaddimu rijlahu al-yusra 'inda al-khuruj min al-masjid, atangulize mguu wake wa kushoto wakati anapotoka msikitini. Bina'an 'ala qa'idati ash-shar'i al-qa'ila bi taqdim al-yusra fi ma huwa diddu at-takrim wat-tazyin, kwa kupia kutegemea na kuzingatia kaida ya kisheria inayosema kutangulizwa kushoto katika kila jambo ambalo ni dhidi ya ile kutukuzwa na kupamba. Kwa hiyo upande wa kushoto ni kutoka msikitini, ndio mtu anatanguliza mguu wa kushoto, halafu ndio mguu wa kulia. Kuingia anatanguliza mguu wa kulia. Sisi tunajiingilia tu msikitini, tunaingilia tu msikitini. Mtu unaingia msikitini unatanguliza mguu wa kushoto kama waingia chooni. Kuna farka baina ya choo na msikiti. Lazima tujue Waislamu na lazima tutekeleze haya. Ukiingia chooni unatanguliza mguu wa kushoto, ukitoka unatanguliza mguu wa kulia. Msikitini unatanguliza kuingia mguu wa kulia, ukitoka mguu wa kushoto. Kwa tusifanye mambo kinyume kinyume, tukatanguliza mguu wa kushoto kuingia msikitini. Kauluhu wa yakulu hadha dhikra ai dhikra sabiq, halafu atasema dhikri hii iliyotangulia. Wa huwa bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Qawluhu illa annahu yaqulu waftah li abwaba fadlik, isipokuwa atasema waftah li abwaba fadlik, nifungulie milango ya fadhila zako. Wa kwa sababu wakati wa kutoka, wakati wa kutoka anasema vile vile bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba fadlik. Wakati wa kutoka anaomba, anamuomba Allah amfungulie milango ya fadhila zake. Wa sababu suali alfadli kharij almasjid li'annahu mahallu talabi arrizqi wa huwa fadlun min Allah wa ihsan, sababu ya kuomba fadhila nje ya msikiti wakati wa kutoka, kwa sababu nje ya msikiti ndiyo mahali pa kutafuta riziki. Wa huwa fadlun min Allah, na hizo ni fadhila za Allah na ihsan. Kwa hiyo wakati wa kutoka badala ya waftah li abwaba rahmatik atabalisha sema waftah li abwaba fadlik, nifungulie milango ya fadhila zako, kwa sababu anakwenda kutafuta riziki. قوله كما ورد في ذلك الحديث الذي رواه احمد وابن ماجه, كما ilivyokuja katika hilo hadithi aliyopokea al-Imam Ahmad na Ibn Majah. ونصه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل المسجد يقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم افتح اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج أكتوك قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. قوله فإذا قام إلى الصلاة أكسمام قادلي صالة، فيه اشتراط القيام في الصلاة، دنياك كنا كشرتز كسمام كتك صالة، وهذا في الفرض، نهيني كتك صالة فراضي، نيلازيم كسمام كوانايويزا، كوانايويزا كسمام هروسي كسالي كلالا ولا كوكا صلاة فراضي نيلازيم أسمام، أما كما متو هاويزي ديو أنا روسي وكوكا، كما هاويزي كوكا أنا روسي وكلالا كسالي وكلالا. أما النفل فيجوز الصلاة قاعدا مع القدرة على القيام، أما سنة يجوز كصالي حال يكوكا pamoja na kuweza kusimama. Mtu anaweza kusimama lakini anaruhusiwa sala ya sunna kusali kwa kukaa. Walahu nisfu ajri salati alqaim ma'a adami aludhri, lakini yeye itakuwa na nusu ya thawabu za sala ya mwenye kusimama bila udhuru. Kama amekaa na hana udhuru wote anasali sala ya sunna, hapo thawabu zake zitakuwa nusu ya aliyesali sunna kwa kusimama. ومثل أجره بالعذر ننفان وثواب ذاكي كو عذر، إكيو أنا عذر هاوزي كسماما أكسالي كو كوكا بس ثواب ذاكي نساوى نيولي أنا يسالي كو كسماما وسباب يعذر كما نمغنجوى هاوزي كسماما. قوله قال الله أكبر، أنا سيما كيانزا تو كسالي الله أكبر، تسمى هذه التكبيرة تكبيرة الإحرام، هي inaitwa takbiratul ihram، takbira ya kuhirimia ndio mwanzo wa sala، mtu anaanza Allahu akbar، wa hiya ruknun، na hii ni katika nguzo za sala. Wala tanaqidu salatu illa biha، sala haifungamani isipokuwa kwa hii Allahu akbar، huwezi ukabadilisha jina jingine la Allah، lazima ni Allahu akbar، huwezi ukasema arrahman wala arrahim akbar، lazima Allahu akbar. لحديث أبي هريرة في صلاة المسيء في صلاته قال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، متفق عليه. ثم يعلم بيه المسيء صلاته وكسمامك واجلي صالة إنيز وضوءك كش إليك يا قبلة ناسما تكبيرة الإحرام. ولا يجزئ غير التكبير ولا هيت تشليز إسيوك وهي تكبير لقوله صلى الله عليه وسلم فكبر، هيت تشليز ذكر نجين لازم هي الله أكبر وزوك سما سبحان الله ديو منزو صالة صالة تقوى هيسيه. وقوله تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، مالين يوم صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير ويحرميشa صالة لتكبير، mtu wakianza kusema takbiri ile ya Allahu Akbar ya mwanzo wa sala ameharamisha kila kitu ambacho ni halali kabla ya sala. Ameharamisha kuzungumza, ameharamisha kula, ameharamisha kila jambo ambalo ni haramu ndani ya sala. Watahlilu hataslim, na kuhalalisha ni kutoa salamu. Ukishatoa salamu ya sala unahalalisha kila jambo ambalo lilikuwa ni haramu ndani ya sala. فلا تنعقد بقول الله الأكبر أو الكبير أو الجليل أو الله أكبر بالقاف ولا الله فقط ولا أكبر الله، صلى هيت فنغمان هيت سيه وقسم الله الأكبر وقنجز ألف نلام كتك أكبر صلى هيت سيه، أو الكبير الله الكبير صلى فيه هيت سيه، أو الجليل أو الله أكبر وكتي أقاف بدل يكاف بدل أكبر وكسم أكبر صلى هيسيه، ولا الله ولا كسم الله بكيك بيا صلى هيتسيه، ولا أكبر الله وكبدلش منينه وكسم أكبر الله صلى هابو هيتسيه، لزيما هيفي هيفي الله أكبر. والحكمة من افتتاح الصلاة بهذا اللفظ لاستحضار المصلي عظمة من تهيأ لخدمته، Hikma ya kuanza sala kwa lafzi hili Allahu Akbar ni kwa ajili ya kuhudhurisha mwenye kusali ukubwa wa yule ambaye amejiandaa kwa ajili ya kumhudumia ambaye ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal wukufi baina yadayhi, na kusimama mbele yake, wali yamtali qalbuhu haiba, na ili moyo wake ujae haiba, tisho la Allah, fayahdhuru wa yakhsha, ahudhurie pale katika sala na awe mnyenyekevu katika sala, wala yaghibu, wala asipotee katika sala mawazo yake yakaondoka yakenda katika kazi zake au akafikiria mambo mengine nje ya sala. Ndio maana kuanza kwa hii lafzi hili Allahu Akbar, ili mtu ahudhurishe ukubwa wa Allah Subhanahu wa Ta'ala na awe na khushuu moyo wake uwepo pale katika sala mwanzo mpaka mwisho. Waliyalam anna Allah akbar min kulli shay'in, na ajue kwamba Allah ni mkubwa kuliko kila kitu. Fayuhsinu alwuqufa baina yadayhi, ili afanye vizuri kusimama mbele ya Mola wake. Wayashtaghilu bi salatihi, na ashughulike kwa sala yake peke yake, asishughulike na mambo mengine ambayo yako nje ya sala. Qawluhu wa yarfa'u yadayhi ila hadhwi mankibayhi, na atainua mikono yake mpaka mukabala wa mabega yake. Bayana hay'ata at-takbir ba'da bayani mawdhihi, pia akaweka wazi sifa ile takbir baada ya kuweka wazi mahali pake. Wa hay'atuhu rafu yadayhi, na sifa yake ni kuinua mikono yake. Hatta yakuna hadhwa mankibayhi, mpaka iwe ile mikono iko mukabala wa mabega yake au katika masikio yake kama itakavyokuja. Wa dalilu ala dhalik qawlu ibn Umar, كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه ثم يكبر. Alikuwa Mtume صلى الله عليه وسلم akisimama kwa ajili ya sala huinua mikono yake mpaka iwe mukabala wa mabega yake. Thumma yukabbir, kisha analeta takbirati lihram. Muttafaqun alayhi. Wa hadha yadullu ala anna arrafa qabla at-takbir, na hii inafahamisha kwamba ile kuinua mikono ni kabla ya kuleta hiyo takbir. Walau tawafaqa alqawlu walfi'lu lakana awla, lau iliwafikiana yale maneno na vitendo inakuwa ni aula zaidi. Yani ile Allahu Akbar na huku mikono ameinua, hii ni aula zaidi kuwafikiana kauli yake na vitendo vyake. Kauluhu au ila shahmati udhunaihi, au kwenye ncha za masikio yake, aidha mikono ifike kwenye mabega au kwenye masikio. Ai huwa mukhayyarun baina an yarfa kaffaihi ila musawati mankibaihi au yazida fi raf'iha ila musawati shahmati udhunaihi. Kwa hiyo mtu anakhiarishwa baina ya kuinua vitanga vyake mpaka sawa na mabega yake, au azidi katika kuinua mpaka sawa na ncha za masikio yake. Li hadithi Malik ibn al-Huwairith anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam kana yarfa'u ila furu'i udhunaihi, ilikuwa akiinua mikono Mtume صلى الله عليه وسلم mpaka katika ncha za masikio yake. Wal aula an ya'mala bil halaini, na aula zaidi ni kufanya zote hali mbili. Yani mara nyingine anafikia kwenye mabega, mara nyingine mikono anaizidisha mpaka kwenye masikio. Lithubutihima ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kwa kuthubutu hayo mambo mawili kutokana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fayamalu bihadhihi marra wa bihadhihi marra, kwa afanye hivi mara moja na mara nyingine afanye vingine. Mara nyingine ainue mikono mpaka kwenye mabega, mara nyingine azidishe mpaka kwenye shahmati udhunaihi. Wallahu a'lam.